Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo kolbo. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolbo. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolbo. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolbo. Możesz mówić Mr. Magic Boy. 100 tysięcy kiloton, 10 tysięcy rąk. I po co beton wsiąg, i mikrofon, i kupa hajsu skąd? I podpalony ląd, i spalenizny swąd. Jestem stąd, jestem don, niech płynie prąd. Coś na ząb dla pojebów i pojebanek. Znaczy się pierdolniętych koleżanek. To dla fanów pojebaństwa, proszę państwa. To jest klęska, rachunku prawdopodobieństwa. Miks szaleństwa i szpadyzorstwa. Za reżyserię Oscar, wspaniała gra aktorska. Owacje za rap kreację, rap rekreację. Tylko czy ten pacjent przeżyje operację? O mój Boże, jest nawet gorzej. Dziad rapu stworzeń, jak on tak może? To szpady zoolog, parada dzikich stworzeń. Muflon zrzuca poroże, przegląd psychicznych schorzeń. Ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Magic Boy. Flow ciężki, weszli panowie lepsi. Potrzebuję tylko trawki, cipki i Pepsi. Jak jebnę w mikrofon, to dostaną epilepsji. Język psi, czynnik psi. Nie sielanka, psia trawka, psia jucha. Dziad puchacz, kto ze mną jest, dalej słucha. Scena z incepcji, z pogranicza percepcji. Rap w iniekcji, zostaw klucz na recepcji. Oh, Mr. Magic Boy i nie wiadomo o co ho. Co się tutaj odjebało, ziom? Wchodzę z polskim rapem, nocnym trakiem. Wjeżdżam monster trakiem, węszę nosem drakę. Jestem nosem rapem, drę nocą kniapem. Przelewam moc na papier, dziadzior mocny raper. Słoną chcą sałatę, mam w studiu kanapę. Gdzie? Hoduję rzeczy niesamowite. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Magic Boy. Ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Aho, mamy flow, ma 100 tysięcy kilo tolboj. Możesz mówić Mr. Magic Boy. Magic Boy. Magic Boy. Magic Boy. Magic Boy.